gibi gökyüzünde dönen de, kumru gibi gökyüzünde dönen de, baykuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da, baykuş gibi bir an. Çöller